Communicantes et memoriam venerantes in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosem feiusdem Virginis Ponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque conceles, ut in omnibus protectionis tuem uniamur auxilium, per Christum Dominum nostrum. Amen.